Encenem els fogons amb la Teresa. I ja tenim ganes de menjar una miqueta, de cuinar, jo no sé si tantes, però de menjar segur, així que saludem a Teresa Ferrer, bon dia. Bon dia. Jo sóc d'aquelles que s'asseu a taula, eh? Com dius? Que jo sóc d'aquelles que s'asseu a taules per anar al plat. Ah, bueno, sí, clar. és el millor que hi ha, això. No et sembla bé, no? Oh, sí, sí. Sí? Sí. Sí. Home, després sigues conscient i digues, oi, que bo, perquè això també ens agrada molt. Clar, no, això s'ha de fer, això soc conscient, eh? Que si em cuinen llavors has de dir, oh, que bo, que bé t'ha sortit, eh? Clar, perquè és que si no és molt trist. Així anima, no? Clar. Sí, sí que és veritat. Normalment no diu res ningú fins que no és el dia que és dolent. Bueno. El dia que és dolent, llavors sí que diuen. Estem molt mal acostumats en aquest sentit. Sempre parlem quan és cap a dolent. Cap a bo no estem tan acostumats a parlar, eh? Sí. Això també és veritat. I després la gent et desmotiva, perquè dius cuina, i que no em diguin res. Jo quan cuino, les poques vegades que cuino, m'han de dir que està estupendo. Clar. Home, ja que m'hi esforço, no? Sí. Sí, perquè llavors si no et desinfles. Clar. Que passa això. Clar. I a més que jo tinc la inseguretat aquella, que com que no ho sé fer massa, doncs aviam si ha sortit bé, si no... S'ha de dir alguna cosa. Has de fer pràctiques. Sí, ho faré, sí. Cada dia fer pràctiques. A fer pràctiques de cuina. Una coseta o altra, cada dia has de provar-ho, de fer-ho. Clar, però les coses bàsiques ja les faig. Comences a fer cosetes una miqueta més complicadetes, però fàcils. Sí. I llavors així aniràs anant animant-ho sola. I ja embranzida, és agafar embranzida, no? Però això és com fer règim. Sí. Comences a fer règim i et peses i t'aprimes mig quilo i dius, bueno... Després t'aprimes un quilo i dius, ostres, tu que bé, a veure si em puc aprimar un altre. Sí, que és veritat. I vas animant sola, clar, i al final llavors dius, ja estic cansada. És clar. Qüestió... és qüestió de veure els resultats. Un cop veus resultat, dius, doncs sí que ho puc fer, no? Clar. I endavant. Doncs avui què ens has preparat? Coses molt complicades? No. Avui em prepararem uns espàrrecs farcits de marisc. Farcits, els espàrrecs? Sí. Ah, ja començant a fer la previsió de començar a apuntar les receptes per Nadal i per aquestes festes que venen, que clar. Falta un mes, eh? Sí, queda poquet. I que no sé com ho veus. Que hem de començar a comprar ja, no? Clar. No, sí. És que ja ho hauríem de tenir tot a punt, ja. Ja hauria d'estar al congelador, no? Ja hauria d'estar tot al congelador. Clar, però hi ha gent que li agrada, per exemple, el marisc fresc, no? Sí, bueno, doncs mira. Que després ho trobarà tot caríssim, perquè cada any en parlem, eh? Cada any cap al desembre... principis de desembre comencen a pujar els preus del marisc i totes aquestes coses i després és impossible. Sí, però bueno, aquest any, no sé. Aquest any no sé com anirà la butxaca de la gent de cara al Nadal, eh? Home, jo parlo i quan parlo d'aquesta crisi, em sembla que és una crisi com una mica fantasma. Sí. No? Ah. Tothom en parla... Tu de moment no has notat efecte. A veure, és que tampoc no he fet disbarats. Ja. Llavors... Clar, però és que això potser és que hi ha gent que ja de per si, doncs, ja racionalitzes els diners, no? Que ja fas contenció, que no vas fent allò festa grossa cada dia. És que s'ha de guardar una mica sempre. Bueno, vull, per exemple, les notícies han sortit, no? Mm. D'una parella que estaven tots dos a l'atur. Clar, això és trist, perquè tots dos dius... Ostres. No tens per on agafar-te, clar. Sí, però, bueno, suposo que amb una miqueta de... ganes de fer coses i de part de tothom, no sé. Una mica d'ajuda i d'empenta, doncs... Sí, jo em sembla que... Si un té... Com diuen els padrins? Si un té salut, els altres van anar a venir, no? Sí, bueno. Si en tenim tres, mengem amb tres, i si en tenim quatre, doncs mengem també amb serà tres. Serà qüestió això de conformar-se, no?, amb el clar, que es té. No sé, anar guardant una miqueta i anar vigilant, però... Si fem una miqueta de previsió, és com tot. Hmm. S'ha de fer previsió. La meva àvia sempre deia que quan un és jove ha de fer troncs perquè quan sigui vell pugui fer estelles. Mira que maco. Clar. Mira que maco. Tu tenies una àvia, allò que t'anava passant el saviesa popular, eh? Sí, sí, la meva padrina Treseta era... Déu-n'hi-do, eh? Era molt l'ella. Perquè de tant en tant deixes caure aquestes frases que... Sí, però és veritat. No, i tant. Vull dir, si tu vas anant treballant i vas anant guardant... Home, no que hagis de viure una vida miserable perquè el dia que et moris siguis el més ric del món. No, home, clar. No, no. Això tampoc. S'ha de disfrutar en vida. Però tampoc derrotxar i dir, bueno, quan com més que bé tornarem a cobrar, doncs és igual, visca la Pepa, no. Clar, perquè mai saps què passarà. Clar. Sí, que és veritat. Bueno, anem als espàrrecs farcits. Anem amb els espàrrecs farcits. Què necessitem? Ens ho apuntem bé perquè així per això. Nadal ho puguem fer. O sigui, aquesta és una recepta que recomanes que es pot fer servir per Nadal. Sí. Per exemple, no? Sí, sí. Val. Sí. Si hi ha gent d'aquesta que no fa el plat típic de tota la vida. L'escudella, tot plegat, sí. Llavors... O sigui, si volem innovar una miqueta, és un plat totalment apte. Sí, i aquest any Nadal cau amb... Doncs em sembla que... El dijous. El dia quin? El 25? Sí. Cau en dijous. En dijous, llavors hi ha dijous, divendres, dissabte, diumenge... Bueno, està bé, no? Vull dir que hi ha molts dies per recuperar els quilos perduts. Això t'anava a dir, perquè dic molts dies per menjar, i tant. Que no fem res més aquests dies. Bueno. Doncs què necessitem? Anem per la llista d'ingredients. Sí. Necessitem uns 12 espàrrecs, que siguin de pidó extremadament grossos. Clar, perquè si no, farcir-los és complicat. Gruixuts, d'aquests amb conserva. Sí. Llavors, uns 100-150 grams de gambetes d'aquestes pelades. Mhm. Uh-huh. 250 grams de cloïsa, sí. Una copeta de vi blanc. Per cuinar? Sí. Una miqueta de mantega, uns 20 grams de mantega, una ceba petitona, una culleradeta de farina, un parell de cullerades soperes de llet, sí. Una miqueta també de fumet de peix, sal i pebre. Val, perfecte. Vull dir que tampoc no necessitem masses coses, no. I veus que tampoc no és estan massa bé, car. Estan bé els ingredients, home, una mica de cloïsses i això, que potser és el que, i de gambetes, que potser és el que puja més. Però bueno, les gambetes també podem comprar aquestes gambetes de congeladetes, que també estan molt bé de preu, També queden bé, no? També queden bé. Val. I les cloïsses, si anem ara a comprar-les i agafem les grossetes i les posem, perquè com que les hem de coure al vapor... Ja les podem comprar ara, sí. Les fem al vapor, per fer-les al vapor agafem aquesta copeta de vi que teníem, les rentem ben... Jo sempre les deixo una nit amb aigua i una miqueta de sal a la nevera. Perquè deixin anar, no? Perquè deixin anar la sorra. Val. Llavors traiem aquesta aigua, les posem en una olla, tapat, sí. Amb la copa de vi i que s'obrin al vapor. Val. Perfecte. Llavors, això ho podem guardar. Ho posem en un bol o dins d'una bossa de plàstic amb el suc mateix que en després elles i el congelador. Val. O sigui, això ja ho podem fer ara, diguéssim, sí, no? Sí, això ja ho pots fer ara. Vull dir que llavors, el dia que les hàgim de coure, les traiem el dia abans i estan perfectes. Val. Com si les haguessin fet. O sigui, les han de treure el dia abans. Això de descongelar-ho amb el microones, en aquest cas no, no? Sí, podem fer-ho. El que passa que sempre va més bé. Com que les necessitarem sense la closca. Sí. Llavors és molt fàcil. Va. Les posem amb el suc que en després les deixem a dintre de l'aigüeta aquesta, amb una bossa cap al congelador. A més, millor descongelar-ho el dia abans, però si no tenim temps també ho podem posar al microones a poca potència i en comptes de fer-ho en 2 minuts, doncs ho fem en 6. Clar, però és el que diem, no? Que sempre que tinguem temps millor fer-ho el dia abans. Sí, millor el dia abans. Deixar-ho estar, no? Sí. Val, doncs... Bueno, doncs les cloïsses, per la preparació d'aquest plat, les cloïsses ja les hem obert, sí. Ja ho he explicat. Sí. I tirem el vi, les deixem que s'obrin, ja està. Aquest suc que han deixat l'hem de colar ben colat amb un drapet de cotó o amb una mitja perquè no, si hi ha una miqueta de sorra que no ens faci malbé el plat. Clar, perquè després és una mica desagradable, Sí. Aquell garrec és... No. Sí, anem en compte amb això. Sí. Llavors això et pot destrossar el plat fàcilment. Ja. Per tant, jo sempre ho faig amb un drapet de cotó. Val. Agafem amb una paella, una cassola, sí. I saltegem les gambes. Jo saltegedetes, quan estiguin una miqueta ja fregidetes, llavors les traiem. Sí. I posem la mantega, una miqueta de mantega, una miqueta, la ceba ratlladeta. Si la volem fer... Si ens agrada trobar la ceba, la podem fer a brunoise, que és a quadrets petitonets. Com ho has dit, això? A brunoise. Hosti, tu. Això dona glamour, no? No, és que m'has deixat... Ha quedat guai. M'has deixat garratibada. Veus, brunoise? Sí. No ho he d'estudiar molt, això. I això què és? A quadrats. És a quadrets, molt petitons. Val. Perquè hi ha gent que li agrada trobar la sí, ceba allò allà. Que tingui una mica de textura, no? Sí, si tenim algú, el marit, algun fill, algun gendre, així una mica de fi, i no li agrada trobar la ceba, doncs llavors la triturem ben triturada. Val, perfecte. Vull dir que llavors la posem a la cassola i la deixem fins que quedi ben transparent, allò com ja caramelitzada. Sí. Li anem donant tomets, quan ja està caramelitzadeta, llavors hi afegim una miqueta de farina, per espessir una miqueta, sí. I posem la llet, el fumet del peix, ho anem remenant, i llavors ja quan veiem que allò comença a espessir, llavors hi posem les cloïsses i les gambetes. Val. Tot això ho tastem, sal i pebre, i ja està. Llavors ho deixem a part. Sí. Agafem els espàrrecs grossos, els partim pel mig, sense acabar-los de partir. Com? Allò, com si fos un llibre. Ah, val. O sigui, si has de fer... Sí, un llibre. O sigui, no de dalt a baix, sinó la meitat, diguéssim. De dalt a baix, però... bueno, obrir-los de costat. Com un llibre, eh? Sí, sí, sí. No, te sorprèn, eh? Sí, sí, sí, sí. O sigui, perquè l'espai com perquè puguem anar ficant allà... Ah, això. Al relleno, no? I posem, llavors, hi posem el, aquest farciment a dintre. Sí. I el tapem. No? Li donem, com si fos, ja dic, un llibre, tapem el llibre. Tornem a tancar les tapes. Tornem a tancar l'espàrrec. Sí. I ja el posem en una platera guapa per anar al forn. Però, i l'aguantem amb algun escuradents o alguna cosa? No, no cal. No, perquè la plana és una miqueta, home, tampoc és qüestió de posar-li allà un... Molt, molt ple. No, perquè amb els ingredients que hi ha tampoc no... Clar. Si ho volem fer amb molta cura, doncs partim aquelles gambetes petitones sí. i les anem posant una sí i una no, allà amb un... i llavors hi posem una cloïsa sí i una no, allò saltejadet... I després aquest sofregit que hem fet, bueno, sofregit, la ceba aquesta que hem caramelitzat, sí. llavors la podem tirar per sobre, vull dir que hi ha moltes maneres de fer-ho. Vale. Però bueno, jo ho faig tota l'hora, poso de dalt a baix i ja està. Llavors podem fer una beixamel sí. amb el suc que ens han deixat les cloïsses. I com ho fem? Llavors el fem coure una miqueta i posem una miqueta de nata líquida, sí. un rovell d'ou i una miqueta de mantega ben remenat i que es passeixi una mica. Llavors això ho tirem per sobre i posem una miqueta de formatge de pa o el formatge que a nosaltres ens agradi. Oh, que bo. I ho gratinem al forn. Val. Eh? Quanta estona, més o menys? Poquet, suspesa. No? Com? Ara ja t'he sorprès, eh? Ara hi ha un zero patatero, però ja fixa. Quanta estona? No ho sé, eh? A veure, tu controles i quan vegis que està rosset ja es pot treure. Val, però vull dir que els espàrrecs de per si... L'espàrrec com que... És... Es queda tal qual. Ah, sí, l'espàrrec es queda tal qual. Això era la pregunta. Ah, no, sí. L'espàrrec normalment queda... No, no ha de quedar cuit. L'espàrrec queda cru, val. com... I el de dintre del farciment ja està cuit. Clar, ja està del que hem fet abans. Clar, la beixamel que hem fet per sobre, la salseta aquesta, també està cuita, clar. El formatge... O sigui, calent estarà, evidentment. Només és per escalfar-la una miqueta i donar-li que el formatge es desfaci sí. una mica i que quedi gratinadet. Val. I ja està. I donar-li un coloret així, no? Donar-li una miqueta, un to, així. Jo aconsello sempre no posar-los junts, massa junts, sí. perquè si no llavors, clar, si de sobre hi ha la salseta aquesta, llavors no saps on acaba un... Clar, i es poden ajuntar, no?, i entre el formatge i tot això... Clar, clar. Llavors jo aconsello fer-ho separadet, perquè si un en vol un, doncs un, que vol dos, doncs n'agafes dos. Perfecte. No? Sí. Perquè si no, si has de començar a apartar aquest d'aquí, apartar aquell d'allà... No, perquè al final s'acaba destrossant tot. Sí, s'acaba sí. destrossant i quan t'ho posen al plat ja sembla que estigui mastegat. I ja ens ho hem elaborat tant que, clar, que fa pena que després sí, ho servim malament. I si volem fer ja més guapo, doncs llavors ho fem ja directament a plats individuals. Ah, però clar, triem més, perquè al forn no ens hi cabrà tot. Si som quatre, doncs són quatre plats. Un després de l'altre tampoc no és massa estona. Tot depèn del nostre temps, no? Això, tot depèn del temps. Clar, i com ho vulguem fer. Perfecte, i ja està, no? Ja està. Molt bé. Ja Déu-n'hi-do, eh? M'ha agradat aquest plat. T'ha agradat, eh? Sí, m'ha agradat. No és una cosa molt, molt, molt cara, perquè no és cara. No, però ja t'ho has elaborat una miqueta, no? Per fer un sopar així. Ah, aquestes gambetes. Clar. Li dona un toc especial. Sí, sí, sí. Eh? Molt bé, i tenim postres. Tenim postres. Tenim un flam una mica guerrero. A veure. El flam de cafè. Sí, no? Per dormir millor no. O sigui, a la nit millor no ens el prenem, no? Sí, home, sí. Igual. Sí, home, sí. Tu encara ets jove. Això, que és igual, no afecta la cafeïna ni res. Les persones que ja tenen una certa edat, aquestes sí que no poden ni a la nit ja res. Sí, però nosaltres encara estem per beure cafè i el que sigui. I tant, i el que faci falta. Doncs com es fa aquest flam de cafè? A veure, aquest flam de cafè és molt fàcil, molt fàcil. És per fer-la al microones, amb mig litre de llet, sí, 3 ous, 4 cullerades de sucre, 2 cullerades també soperes de Nescafè, sí, i caramel líquid. I jo avui, per donar-li un toc així, com que encara tinc coco, sí, doncs hi he posat 2 cullerades soperes de coco. En el mateix flam de cafè? Sí, en el mateix flam. I es va bé els sabors de les dues coses? Doncs el tinc al microones. No? O sigui, encara no sabem com ha resultat aquest experiment. No sé com resultarà. Igual la setmana que dic, el flam de cafè de la setmana passada, de borro. Millor sense coco. Borro, que no queda... No, imagino que sí. Vale. Però bueno, hi he posat el coco, perquè he pensat, el coco i el cafè també lliguen bé. Sí, i és el que diem sempre, no? De, mira, aprofitem els ingredients que tenim de sobres. Ah, aquí està. Per fer alguna cosa, no? Doncs es posen tots els ingredients, la llet, els ous, el sucre, el Nescafè i el coco, tot en un bol. Ho triturem bé amb la batedora, sí, agafem un motlle per anar al microones, sí, i posem sucre cremat, d'aquest ja que venen preparats, sí, i tirem la barreja aquesta al microones 20 minuts. I ja està. I suposo, depèn de la potència del microones, de 17 a 20... 15, 20, més o menys. Sí, com sempre diem, primer posem 15, mirem com està, i si hem de posar més, afegim, no?, després, sí, de temps, que ja si no, després rectificar. Això es pot afegir al microones. El microones, si et passes, t'has passat. Clar. Ja està. Ja ho has cremat, ja està. Sí, és la pega, eh? Sí. És la pega. No es pot tirar marxa enrere amb això. Amb el microones és un perill públic, que dic jo. Sí. Però, bueno, ens soluciona molts problemes. I tant. I ens dona moltes, moltes coses per aprofitar, per... No sé, tu has fet o no ho tenies apuntat, que fèiem... Havíem donat un púding de taronja. Sí. Que es feia amb pa sec. Amb pa sec? Sí. Amb el pa, aquell pa que et queda allà al calaix. Ah, sí. Té un dia, de dos, i de tres, i dius, bueno, i què feia aquest pa? Sí. I com que jo sempre dic que no es pot llançar res de res. Res. Doncs llavors era un púding fet amb aquest pa. Imagina't, aquí aprofitem tot. Que veig que tu no saps com es feia aquest púding... I igual el fem la setmana que ve. Val, doncs així m'ho recordes la setmana que ve. La setmana que ve et recordo el púding de pa. Bueno, la setmana que ve em recordes el púding i em dius com ha quedat el flam de cafè amb coco. Això. No? Sí, bueno, jo ja et faré la foto i ja te l'enviaré. Val, perfecte. Ja saps que jo soc molt ràpida. Sí. I a més molt tecnològica. Ràpida i tecnològica. Que... mira, jo quan sento la gent que diu, ai, he hagut de llançar això, he hagut de llançar allò, penso, ostres, tu... Però és que a la cuina no es pot llançar absolutament res de res. I mira que ens cansem, és a dir, ens quedem afònics de dir-ho. Nosaltres ho diem sempre, eh? I a més és que no és només que ho diem, sinó que dona solució per totes aquelles coses que ens sobren en el nostre dia a dia. Doncs ja sigui el pa sec, en aquest cas el coco dels panellets que encara ens ronda per casa, doncs el anem posant, no? Fer experiments. Clar que no... sí. No s'ha de tenir por. Després ens queixarem que no ens arriben a final de mes i pobres de nosaltres, què farem? I qui has llançat? I què has llançat, clar. Postres d'avui, podem menjar 5 persones. Sí. Podem menjar postres 5 persones o 6, perfectament. I ben barat que ha sortit, no? I surt baratíssim. Clar. Bueno, doncs... No... Doncs com dèiem, Teresa, que tens deures, per la setmana que ve. Sí. Haurem de fer la cuina en vivo i en directo. Ah, exacte. A veure si s'anima el senyor alcalde d'aquest poble. El següent pas serà posar-te la càmera, la webcam, eh? Ah. I llavors fer una comunicació en directe. Això ja és més complicat. Ja és complicat, no? Sí, llavors t'has de posar les bijus... Clar, perquè t'has de posar mona, clar. T'has de posar mones, d'anar a la peluqueria, perquè clar, no sortiràs amb aquell cabell. Sí, això és veritat. Clar. I a mi també m'ho deien, eh? Mira, us posarem una càmera aquí a l'estudi. Dic, però tu no saps amb quins cabells vinc jo al matí. Que no cal, no cal. Que no cal. No cal compartir segons quines coses. No. No? No. El dematí, tu te'n vas a la feina així amb les lleganyes posades que clar, dic jo. Clar. I després del cafè... Dius, mira, després de mig matí encara. Sí, un moment que vaig a fer xapa i pintura. Te'n vas allà, i comences a posar el rim... I llavors ja és una altra cosa. I quan surts d'allà, diu, onda, no? Mira, té cara i tot. I aquesta qui és? Amb tant glamour. Doncs sí. Doncs sí, bueno, Teresa, doncs la setmana que ve més. Molt bé. Amb resultats i fotos i tot. Sí. I moltes gràcies, com sempre. Molt bé. Que vagi bé, bon dia. Adéu, bon dia.